की है बात एक ही है, क्यों दरमिया फिर रुकी रुकी, कह भी ना पाए रह भी ना पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को किसी को नहीं मिलता।